आयुर्वेद के ग्रंथों में स्त्री के गर्भ रहने की दवा के नाम से बहुत सारे फार्मूले मिलते हैं। इन फार्मूलों का प्रयोग देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, गाजर के बीज 2 तोले, नागबेली 10 तोले, इन दवाओं को कूट कपड़ छान करके गाय जो बछुआ बियानी होए उसका ऊपर से दूध पिए, खट्टा वगैरह का त्याग करें तो स्त्री के गर्भ रहे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे फार्मूले की जानकारी है, विशेषकर मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी है जिनकी सहायता से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5,000 से भी अधिक गोल्डन राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में जानकारी दी जिनका प्रयोग इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 8,000 से भी अधिक प्रकार के गोल्डन राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी दी, जबकि उत्तर भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 5,000 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस की जानकारी दी। पूर्वी भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने 12,000 से भी अधिक ऐसे मेडिसिनल राइस बेस्ड फार्मूलेशन की जानकारी दी जिनका प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।